نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة الله رب العزت خپل دین ډیر آسان کړی او په لږ لږ عمل او لږ لږ عبادت باندې انسان ته ډیر درجی ډیرې اوچتې مرتبې ورکوي. لیکن زور په دې لګولې دی چې انسان اول ځان پوه کړه ته چې دنیا کې یو کار کوي نو مخکې به ځان پوه کړي د هغې په حق کې ډېر سوچ او فکر او تپوس د یو نه او د بل نه او مشورې اغوستل چې هغه څه ضروري خبره نه ده. دنیا کار که صحیح وشو که غلط وشو اغی باندستا کامیابی و ناکامیابی نشتا، بلکه کار د دین ضروری ده چې دا غی تعلق دا غی عالم سره ده دا آخرت سره ده. اغی با یاستا نجاتوی ابدی زندگی به دی خیسته کیگی او یا بستا حلاکتی اخرت به دی خرابیگی. داغی که دیر سوچ و فکر پکارو داغی دی پارا دلنا رب العزت هدایت معلومو پکارو چې مونږ ته د الله طرف نه په دې عمل کې صحیح هدایت ته په دې عمل کې صحیح هدایت ته اسنه چې په دې کار کې مونږه غلط شو خطا شو فاریم عباس نشي صرف د دغه ضرورت و. بیا په الله رب العزت میدان کولا وکړه دې انسان باندې داسې سختی نه ده کړی په دین کې د زور او زبردستۍ نه سره کار نه اخلي که ستا خوښه یې او که نه یې خوښه دا کار به کول غواړي که ستا طاقت یې او که نه یې خو دا به خامخا کوي. نشته الله رب العزت ته طرف نه په بنده باندې دا سختی نشته. دا آیاتونو دغه مطلبی چې الله رب العزت یې مونږ ته بار بار بیانې چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها ولا نكلف نفسا الا وسعها ما جعل عليكم في الدين من حرج يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تمونتوي كنا يوايت ندي دو ندي سمرج قران غوري دا مضمون بتال راضی مخلا او استاد لکه وای اطمینان پیدا شي د الله سره محبت پیدا شي کور مسره مون سره سانتیا کوي فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَ. کم بنده چې الله ته توجه پیدا کړه او د الله نه یره وکړه او د الله په خبره باندې تصدیق وکړه الله وی زه وتا د جنت لار سانوم اسمره ګران الله ویزی و تاسانو ما چره ندیویلی چیز تاسو بانده کار گرانوم دین در بانده سختوم عمل در بانده زیاتوم او امتحان در بانده کوم چی تاسو کول شه کنشه کول یو داسې نا پوئی قدرتی چې انسان کوشش کوي خو لیکن علم کلی هغه الله سره دی خامخا کډیر لوی انسان خو یو خبره د ذهن نه باری د علم نه باری نو صحابه کرام لیگلیو نبی علیہ السلام جہاد لا ایبل سلن لیگلو صرف جہاد نبی کی یوتن زخمی شو پا سر باندی اپو سیو کدم ارگرونا جماعت یاد او دس ضرورت تے یا د غسل ضرورت ته نزب خام خوب استعمالوم اغي تبع علم نو ناغي وی چاو کنه به دو په نکړه کړه کار کی د انسان خدا غزهینی دا کدا قران او سنت نه وی کنه توبه دا مقدس خلق چې دی او دا پسپینه جامه کې او ځان طالبان وي دی به دا خلق د خیتو خیست د دین نه منکر کړو اسی منکر دی دا خدای چې قران او سنت شتري چې خبريږي د بازو نه کنه ټول نه خو نه خبريږي نبی خامخا استعمال وکې دا وبو چې هغه استعمال وکړو نو بس نیٹا بے پورا خدا ولی و سبب گردید ناغ مر شو اگی چکل واپس را لیو نبی علیہ السلام تے حال ہوئی اوی دا چاہو تاوی چستا دا پار دو بو استعمال نا بغیر کار نکی گی اگی وی دیو تاوی نوی قتلوہو قتلہم اللہ تا خو دی قتل کو اللہ دی حلاک کی دا تیموم د سده پر راغلی لري دا خو مستقل طهارت ته اوم دا او دس پزای ری قائم اوم دا غسل پزای قائم اسمر احسان کرده ده فمسحو بوجوهکم ویدیکم مخونو باندی لیاس راک آگئے و پسانگلو باندی لیاس راک آگئے باس پورا صفائی وشوا پورا پاکوالی حاصل شو دیکھے عقل نہ چلی گی چھو انسان ہوئی چخا اون باندې یو چې خاورا لوتی دړه لوتی نو علاغه صبر وکو چې غسل وکو اذان پاک کو اده په خاور باندې ککړ شنو پاک شو دا وی عقل ستاپ دین کې نه چلی کنه کني تا وړې ناشنا ناشنا خبرې کړې وې خلکو ته خپل عقل نه کنه دین کې عقل نه چلی نو دین الله آسان کړو زګه خپل بندیانو ته معلومو جدید ګران کار ندی دی سختی ته ندی ټینګو اګه دی باندې معمولی اونته زور راغ نوې بچ ساجت ته نبه کو کنه ود الله طرف نه خو سرمینه ډیرو محبت ډیرو چې نه زما خوخ دی مزید دا صحت تا نرسو ما چی دی تورا ڈالو غرزی ہوئی چی بس نیکو سنگا چی مورو پلار تا مخراوالی کنا پی پا ما دی سوکو کی نیکو مکن دیو پا دی ندی اللہ رب العزت تا بیویل بیا ناغی دا سی حد تا نرسی چی دی پا زد کی راشی و مقابلہ کی راشی ناغی زان ترانیز دی کئی چیزا مکا و خیر دی او دس نشی کولی غسل نشی کولی ند تیمومو او دا خورو نکال و آخر خیر دی او لاری نشی کولی بناستی کوان بناستی نشی کولی نو پا اشارہ باندی کوان دا دری قسم دی کنه خواه چه روغ موٹی و اس قسم تکلیف وطنی نو قیامن اولاده همونس کئی چه ادره ده نشین و قعودن پناسته با کئی روکو با هم کئی سجده با هم کئی سن چه ده اولاده پا منزک روکو و سجده شتا ده ندقه سیده ناسته پا منزک روکو و سجده شتا ده خدو را چه لکه د ناست روکو خود اولاد پشان نئی کنا ها چه داسی هم نشی کول دریم قسم داده چه پی اشاره بیکیم نو اشاره و پسر بانده که دا روکو دا پار لگا گونتی اسجده دا پار دیرا تنده بنده لگه دا بگی نشتا سلورم قسم چون په اشاره مونږ کوم په تندې لګي دا دومره سانه کړې ولي انسان ته چلاوي د مون نه دي چرته محروم نشي امون پر نه دي دا یو عبادت ته کنه هر عبادت کې اسانتیا کړې ده کروجه ده نو الله رب العزت ویل دي کتاب یې روان دي خوراک کا کو کو یوزل دیو کا دوزل دیو کا ارسو زل دیو کا خویر دیو نو دمو اي چې زموږ روزه ما تشوا او خراب شو نه څه خراب شو چې الله تعالی چې عالم المستیا ور کی موړی کی خراک ولوم ورکی و بولوم ورکی نفاغیر و جماعتی چه حدیث کرا دی انما تعمک اللہ و سقاک اللہ یا بندہ شکر نو باسی چه روجہ دی پر روجہ دا او الله دل رزقم درک او بیم دل درکلی. دا که گرانولی نو بس سم خبرو کنه چی بس اوس با یا یو روز بل نیسی او یا با دومیاشتی نیسی چی لکه سنگ پا قصد خوڑلی کنه نگه دو پار دومیاشتی روجی دی. او بیا هم حدیث کی رازی چی دا دومیاشتی خوالی دس روم دیرا سانتی آو کلام چی مافی ایکم نور که دو سواب پتمی نو هغه د رمضان یو ورځ روزه چې د پری خو ده دې که اوس دا غې د پاره په دې نیت باندې ټول عمر روزه کوي چې هغه ثواب راته حاصل شونه نه حاصل یا هلل ختم شو ټول عمر کې روزه نیسی. دا خو ځان ځان لار عبادت کې خدای یو راز چولې دې ته خو نه خبر د راز نه بس ته خو عمل کواو نور تپوس مکو قیامت کې بیا پته لګي چې الله تعالی صدر کوي کنه. لیکن دا ټولی درجی و مرتبی دا ټول ثوابونا و عجرونا چلا ورکی شک پکی نشتا پیو یو عمل دیر عدل و انصافی ہے دی چنیک عمل دیو کنو اللہ پا یو پا لس باندی دا خدا دینا حکم نی. او بیا چی خوخ ایشی نو یو پا سل باندی یو پا وصاو باندی اغیل حد نشتا پا چی سمرا اللہ رضا شی نو دمرا با او چی گناہ دیو کنو اللہ رب العزت و یو گناہ دیو کنو یو سزا با مومی دو ظلم نکوم تا باندی چی دیو گناہ پوجی تال لس سزا گانی در کم ونا ته وکته شي بس. او دا الله چې الله وی مافي نه کوم کنه ولي که زما رحم وشي نو ماف به کوم چې زه پوه نشو یا د چتا اړه لرالو خدای نو یری دو سوال وکړو چې الله مافي راته وکړي نو ماف شو یا چرته یو بل بنده مسلمان سره سه احسان کړو داغی پوج باندې الله او ته معاف کوم کوي کنه احسان. قران په دې گواه دی چې فمن تصدق به فهو کفاره الله فمن تصدق به فهو کفاره الله چا چې یو سزا معاف کړه بل مسلمان بندتا ملاوی زدا استاد ټول ګناونو کفاره شوان عجیب کار دی وکم دا خو زما صفت چې الله وی زما معافي کوما او تا زما صفت په ځان کې راوستو څنګه رورې چا قتل کړو لارې چا قتل کړو دی ولیو دی سلطانو دله اختیارو او قاضی لا فیصله نو او رولی او دوی چې بس ما معاف کړل ما توینه بخلې ده زه بدل نه اخلم فهو کفاره الله بس نه الله دې استاد ګناونو کفاره وګرځي ده ها. خو عمل یو کو یو وګورې چې سورو ګناونو به معاف شوي کنه دا د الله عدل او انصاف دی رحم دی په خپل بندیانو ورنه غلې سکړی دي کبه چې خسړې بچه د مرګ نه بچو ناغه ول سن کوي هغه جز بسو کی هغه چې ګناونه ماف کول شي ما کاه خو کوي نو ورته چې سوال وکي چې الله ما سره احسان کړې ته سره احسان وکي یا الله ما ته معافي کړې دا ته ته معافي وکي یا الله زی بخلې ماتی او بخي دغه کول شنو نور دا وسه اختیار خو نشته خدای الله رب العزت رحم زیات دی بس پاور ورځ کل یوم هو فی شأن پاور ورځ الله کار ته چوغورن د بنده په خیر کې د بنده په اصلاح کې د بنده پر رهنمایي کې ګرځي. او حدیث کې دا راغلی دی چې الله وی بالکل زه په دې خبرو ستړی کېږم نه. مزمک آسمان پیدا کړی دی او په دې نیم ستړی شوم، نو په دې بس ستړی شم چې چاته معافی کوم، چاله مرتبه ورکوم، چاله خزانه ډکی دي. لیکن خیال کوي یاد ساتم چې سو پوری ته زما د یو بنده مسلمان په حق کې خیر خوای، نو زبستا خیر خوایم. سوچ استا پنیت کې زما د یو بنده مسلمان سره د امداد اراده ده، د احسان اراده ده، په دې کې ګرځي نو الله وي زبستا په امداد کې ګرځم، زبستا په خیر خوای کې ګرځم. بنده خپل ځان نه پیژندل نو د د څومره اوچت مقام ده. دیو جن الله رب العزت نه صرف دا غواړي چې بنده نیت صحیح کا، بس ما ته پته ده کته ما له دروازې زر رکاته کینو زما بچای کې خو په څه زیادت ناراضي، او کته نه کینو څه کمې خو ناراضي، زما حاجت نشتا، زبی نیاز بادشاہ ما قصاد پاروی ما چه سسزگی نزان لیکیم، او دا دی طولو اعمالو مدار او بنا پا نیت باندی دانو نیت صحیح ساتا نو عمل بدی صحیح ویم. طولو خبر دا نیت مخلصین له الدین که هر یو کار کنوی نیت پا کدا اللہ دا رضا کوا، کتوی چې زه خو په دې نه پوهیږم مه پوهیږه پې، کتوی چې دا خو زه ځان له سر نه تر ماښام پورې دنده کوم او ځان له څه پیدا وار کوم چې ماښام هر څه چې خو دا د عبادت نه نوزي، دا د ثواب نه نوزي. که ته د منډی نه مال راوړې نو په دې نیت یې راوړه چې الله دا چې ځان غریبانان منډی ته نه شي تلیم، بس زبا دا خدمت کوما، زبا یولا را رسوما چی دی تک تکلیف نی، بس تا در رضا دا پار ہوشو، بس دو سو دا دیوشو فقیر وی دو سو دا دیوشو. ام دی زان لے دنیا کارو که ام دی ثوابو شو، کار دی پا عبادت کی صاحب شو، زکستانیت دیر خو مخلصین له الدین. کته سار پاسی او اعلان شوی او د دې لپاره چې یو مسلمان بنده وفات شوی دی، جنازې لزما دواله مزه دوا نشته، چورې ځان ته نو وخت اخلاصو ما غي وکټونه بالښتونه یخي ها نه خبر د دین نه سپینګیر شوی او دین نه خبر، ځانم کړی او ځانم ګناګارې. تا د چا په دین باندې ایمان راوړی دی؟ که د الله په دین باندې او د پیغمبر پاک په دین باندې د هغې په دین کې خو دغه نشته، د هغې چې څه کوي او دا ته چې څه کوي لار کې کټو نه واچي، خدای بندیانو گناہ کوئے که ثواب کوئے کٹو نا ماچوئے لرشے سو کلی گئے چی اغلا قبرو کنی اسوک ولا کفن خدمتو کے اسوک دناس تک دیکھو خداوی یو گناہ بلزان پس راکاگی کنخا اگی بل گناہ تا ارادہ کری دا خطو نا لی کی امیزی ای خدیو لانی زیتاو پلانی زیتاو غریب راضی چې غریب راضی نو خامخا انتظار بو ته پکاري نو پډاګه هوڅوک نشي کیناسته، نو یو ګنا بل ګنا راخ کو توبه خدای ځانوم د دنیا د کار نه وېستو، ځانوم کاروبار خراب کا، غا عبادت او دام ټول ګنا د سراسر سپیده به کې نشتا، ها جنازه شتا هغه د بزان رسې. خو لیکن نیت به پکې دا کې چې پیغمبر ویلی چې د بنده په بل باندې حقونه دي، نو یو حق پکې دا دی چې یتبع جنازته دغه به جنازه روان په دې نیت باندې. ناجب دی ثواب کیږي او اجر کیږي. کته په دینیت باندې دی چې اول تپوسو کې چې دی د بابا جی جنازې لراغلی وو کنو راو یسړی مزه بس سره ارسه دی خراب کړو. مخلصین له الدین قران ته تداوی چې نیت د الله د رضا کوه او ته کې بابا راولي دا خو ادل بدل کار شو دا خو عبادت ته نولې ته عادت جوړې ولې ته د دنیا رواج جوړې ندی کې وړې چان بین کې د دین مسله وړې رغران نه کنا معمولی غوندې خدمت کنا هغه ثوابونه خو پیغمبر ویلی دی جنازه دی وکړه واپس یې نو یو قیرات دی راوړو اچ بیا ور سره مقبره ته لاړ یو اشار شو نو دوه قیرات دی راوړو ا یو قیرات د احد غرم را دی وګوري نیت کنا ښه په خلکو نیت بنه کې د دوستانو او خپلوانو او د رښتې نیت بنه کې دیو جن ادا دے خواہ کے نغشوی او چا سر ادا غم نئی اولی رشتہ کے نئی دوستانہ کے نئی خپل ولے کے نئی نغزی خپل کار لوی دا ہوتا صحیح کارونکو دا ہوتا ہر مسلمان حق دے اگر کہ دا خپل ولے او دا رشتہ دارے او دا مشرے او دا دے دا پاٹے او دا دے سوال نا پیدا کیگی نا چطا پا پاٹے پاسلار انیت تے خراب شان هر عبادت تاسو دې کنه کومانځل راځین هم په دینیت باندې چې الله رضا شي مخکې زما ثواب پکې زیات دی په دینیت باندې بیا چې دا دې پکې سوچ او فکر کړی چې استاد عالم دې مخلص دې موحد دې بل بل نظم وي انور خو دو نمبر دی دا خو بیا ډیر لوی خبره شو ها دا خو ډیر خلوص کی خلوص راغی کتابه کې دومره چانو کو ادومره الله دین خبر کړي اچھا نیت ګډ ورډ شو چې دل تعلق اصل دی کړو ایشا صاحب دوا کوي ډیر اوګ دا دوا کوي پمانځه په ونه شوې چې مون دې څنګه وکړو روکو صحیح وا سجده صحیح وا قوم او جلسه پکې وا کنو پکې قوم او جلسه تاسو په مانځه کې وو کنو مون دې په صحیح طریقه وکړو څنګه د پیغمبر او د صحابه کرامو طریقه وا چه سلامو گرزولی شو نو خاموشی و کنه غوبل جوړ شو توبه خدای تو پرانستو وانو ای ارس چیوی خوزمونوی دی دوا که غرز دی دغه دوا ندوایا دوا دیتا نوی چاگه دی تر کلپن نپوره و ریدیشی دا خو ریا دا ریا خو شرک دی دی نزان ساته وی کنه نو چې نیت ته خراب او ارسه دې خراب کړو مونږه عمل او ارسه خراب شو ستا نیت د الله رضا خو نو د بندن نیت دې کړو چې شاه سیبو هو لانی سیبو دای کنه دا خلک کله چې ته هم علم راځي نو پته نه چا څنګه علمي او خلق بوینن التکزو یو عالم ربانی راځي یا خدای کو ما ګورم مخکې او پیژنه چې پلان نموز خراب نکی تی پی جنی نکنه اول خو پی جن دل پکار دی نو مطلب داو چه اللہوی مخلصینا له الدین هر عمل کې نیت کویم نیت دم روچت قیمتی شیدیم کتانا عمل پات شنوم اللہوی معولی کو بس اغا معولی کو دیر مسائل و احکام پدی باندی بنا دی کله چې یو سړی ژوند په دې طریقه تیر کړي چې عمل کړي خو خالص د الله رضا لپاره کړي او غمل شي نا ملائکه تعالی رب العزتوی چې د دې عمل با تر قیامت پوری لیکم دا نه ختمي د نیت ډیر خالص د الله رضا او دغه سي حديث کې راځي نبی له سلام تلو تبوک ته او ډیر صحابه کرام د دیو جن پات شيو چغی سرا سونا خرچ نو د سوړل تنظیم نو د یمن راغلیو نبی علیہ السلام ته وی چې موږ له تنظیم کوم تبوک تزو تا سره موږ نه پات کیو دا خو زموږ لپاره ډیره د ملامتیا خبره ده چې ته بځیو موږ په پات کیګو نبی علیہ السلام ویلا اجدو ما احملکم علی ما سره سنشت ده چې تاسو د سوړل تنظیم کوم څومره لوی انسان ده څومره د الله محبوب ده امام الانبیاء ده هغه نه لوی څوک نشي کېدای کنه لیکن نه معجزه په اختیار کشته نه کرامت په اختیار کشته نو سره د دې دنیا د بزرګو او د دې ناشنا ناشنا کارونو بوجه ډکې دي کني ولې باغی واپس تلو هر قسم خلق دنیا کې خبرې کوي کنه ښا سوال به کړو الله به قبول کړو نو اسنو خان براغلیو لګ دي د الله سره او یا به غی تویلو چې سترګې پټی کای سترګې پټی کای او سلیمانی رانجو لګوي اچھا چوپ شو نو بس اغیو پا تبوک کی ناستو نا دا خوست پیران پیدا شو دیر ترقیو شو پسند و پنجاب کی چیغی پا چوف بانده کار کئی پیغمبران دا کار نکو ہی دوکے نکو لی چا سرات بخده چی دا سباو کم آواسو تو بخده نا آغا صحابہ چیو اغیو واپس چو دا آغا زینہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ او دومره جړل کتاب وی چې دا ګولې وسر را پریوتی دومره اوخ کې وبې دي چې اعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون د دې غم د وجنا چې سونو مونته چې دا الله په لار کې خرج کیم دنیا د پاره نه دا الله په لار کې خرج او بس چې الله یې نغواړي او کارونه چته کی مدعی لا اکبر چاہے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ہر سو جی کی گی نو پدی کی گی ہر سو کی توحید پروتتے پہر عجبا کی توحید پروتتے لیکن چاہ مہن دا کڑی دی پلکنا چی داوم یو مسئلہ دا چکل لال تبوک تورسی دو اول ته وخت تیر کو نبی علیہ السلام باغی توی چې مدینه کې داسې خلق دي چې الته کې دي ولیکن دلته ک تاسو پيو میدان باندې ګرځیو پيو لار باندې تیریږئ پيو سوري باندې کېنه او لوګه څنګه در باندې تیریږي نو هغه در سره شریک دي هغه مون سره دی وی صحابه کرام وې چې څنګه غي خپل تناست خپل کورونو کې وینا نیت لره اعتبار وکنه هغه خو نیت دا او چې مونږ تبوک ته ځو نه پاتې کیو نو بس قران له نو الله وی راغلل معولی کله چې دیم تبوک والذیم دیم په دې جنگ کې شریک شوی دیم حبسهم العذر ها چې دا پاتې شوی دی د عذر د وجه نه پاتې شوی دیم عذر وکنه چ عذر چاته اینو الله ډیر قبلې توبه دی وجنه خو به قیامت کې الله اعلان وکي چې نن با عذر نه پېښ کوي غره دا ولي وي بس الله عذر تنټینګيږي بس چې عذر تاسو پېښ کینو نو اعلان وکي چې ماته ونن عذرونه نه کوي غره زما رحم ډیر زیات ته اسنه چې ټول جنت ته وو زما په دې الله پويږي د انسان علم ډیر محدود دی بخو چې سیویلی پاره باندې به ایمان راوړو کنه دا د نیت خبره وانو چې ریتا سره پارسو کې شریک دي کنه نیت ډیر لوی شی دی او په هر عبادت کې د دې ډیر لوی اثر دی ډیر لوی دخل یې چې په دې معمولی غونډه اثر پریږد نو ټول عبادت خرابېږي حدیث کې راغلی نیت المرء خیر من عمله نیت د انسان د عمل نه ډیر به تر دی ځکه په عمل کې خطای راځي او کوتاهی راځي نیت کې بس کوتاهی راځي اخو د زړه یو قصد دی عمل کې دا راځي چې ریا ریا به پکې راشي نوم او شهرت به پکې راشي او نیت خود زړه شي دا د باد باران نه بچ دی هغه دا نه راځي کنه ځکه دا به تر وته ویلې ښه دا مسئله ډیره ضروری وا نیت څه شي دی مخلصین له الدین صرف د الله رضا طلب کول صرف د الله سره مینه او محبت صرف د الله نه یره کول دا اصل شی دی دا مخلوق و مخ ته نه راولي مخلوق په ذهن کې نه راولي چې مونږ کومه خو دی و جنه کومه چې صدر سه ویلی دی چې په پلاني وخت به ودرېږي توبه توبه نو وس نه ته سوې خدای سو ویلی دی صدر سه پریدا الله سوې دی چې وخت مانځه کوم وخت دی هغه ولي ویلی دی چې یره هغه وی بیا مونږه آرام کوو کنه وخره ته بیا نه ملاویږي نو دمون په یو بجه په کار دی چې ها نو دا هم نه شو څګه دې کې نیت صحیح رانه غي ټول خلق دې ځان پسې تباہ و برباد کړو په سمندر دې لاو کړو هغه وای چې کنه نیت میکړې د زړه د اخلاص امن کې د زړه اخلاص پکې نشته چې دا غو نیت غلط شو کنه ځکه یریږي جزو هغه د چا رضا غواړي وکړ ټول خراب شنو الله زمونږه منځونه صحیح کړي ولی چې الله زموږ نیتونه صحیح کینو الله مونږونه صحیح کی چې توبه خدای ته خبر نه دی جزان مونږ څه خبرو مونږ ته خدا پته نه و چې کنه یاره دا کاروباریان خلق دی جزان علم نه دی کړي مدرسو ته نه دی تلی ندی ندی خبرو دا هم مونږ ته اوس پتاو لګی چې مونږ جنازه کې اعلان وکړو چوره کتابونه وای چې د جنازې سلام چې امام جرباسي نو په چپه به جرباسي دا مون نه دی چې ته السلام علیکم ورحمت الله دا خو مانځک جنازې سلام په چپه باندې کړ ها نو خلق به څنګه خبريږي سوال پیدا کی کنه هغه هو بولاړې جزانه نغی دې پاره دا مسله کړې چې وردا جنازه مون نه دی تا دعا ده خو دعا دې پاره شرطونه دي په دین کې یو دا چې اول بدا الله حمد ثنا وای دلالو یو عظمت او تعریف په بیان کې چې سبحانك اللهم تر اخره پورې توبه بیا په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وای هغه چې په منځ کې وای بیا به دعا کوي چې الله مغفر له حیینا نو یو الله اکبر د دې سنا د پاره شو چې الله اکبر بل الله اکبر د دې درود د پاره شو بل الله اکبر د دې دعا د پاره شو نو جنازه خلاص شو یې سلورم تساجتو وی دا د سلام د پاره شو کنه چې تو الله اکبر نو خلق به وي چې السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام دا مسئله بچانو کړي نو خلکو باندې آشناو لګي دا اریو واپس چتنو يروي دا څنګه چللی ورګچو د استاد نه تاسو کو الهکا د استاد نه تپوس مکو دا د باچا خر به ولاړی داغه نه تپوس وکا ولی استاد جواب ورکو استاد وته وی چې دا خو بیا په نور منځونو کې دیوم خلق چې دینو السلام علیکم نوې خدا سي اخره تا د جنازې او د منځ پر اخ نه دی کړې تا چې د کتاب نور لیزه یا قدوري د وړو کتابونو تاسو درجه ویلې دي درجه خو دې هم ځان نه جوړې کړې دي کنه مسو درجه دی ویلې دي تا خو ستا پاغا ولا دویمه دریمه درجه کې راځي دا خو د هغې مسله ده یا خدای ته نو موږ څه خبر بیا موږ پاره جنازه کې یو اعلان کوو ولې زموږ خدا زمواري ده چې خلق د دین نه دی خبر نو که هغه په جنازه کې یو هغه په جمعه کې یو که هغه په اختر کې که هغه په عرس کې خو یو موقع چې خلق خبر شي لږ لږ نو ډېره لویه فایده ده چې ورسي خلقو ته یک نشد دو شد آغا خبره ده چه وی فضل الهی که میسر شود خوانده و ناخوانده برابر شود ده خدای فضل چه پچاو شی نو خوانده ناخوانده یو شانت شی ده ده وقت که ده خدای فضل شوی ده پدی بانده خواه چامیان و مولان و مقتدیان طول یو شانتی دی چه آغا نزیدان نپویگه نو دیم و سر دغسی دی یا خدای تو با مونگ تس پتاو نو ان شاء الله دا مونږه اخلاص دی چې څو پر مونږ ته پته وي چې دا عوام یو مسلې ته ضرورت ته او خبر ندي نو اعلان وخامخا کوي خو یو نقصان ندي ډیر نقصانات نورم پاتې دي خو اخر دعوانه.